natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Jest ósma w środę, 15 dzień maja, Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W środę potwierdzamy, ratownicy odnaleźli ciało górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. To trzecia ofiara śmiertelna wczorajszego wstrząsu. Ostatnie pożary nie były spowodowane działaniem rosyjskiej agentury, ale to nie zmniejsza zagrożenia, mówi premier. Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki stanie przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Ratownicy odnaleźli ciało górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Jego poszukiwania trwały od wczoraj. To trzecia ofiara wstrząsu, do którego doszło wczoraj nad ranem. W rejonie zagrożenia przebywało 15 pracowników. Ewakuowano 11, 10 przewieziono do szpitala. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Polska zneutralizowała w ostatnim czasie kilka prób dywersji obcych służb, poinformował premier Donald Tusk. Ministrowie otrzymali informacje od koordynatora służb specjalnych, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka o działalności rosyjskich i białoruskich agentów w Europie. Według informacji polskich służb, najbardziej zagrożonymi krajami w Unii Europejskiej ze strony rosyjskich agentów są kraje bałtyckie, Polska oraz Finlandia. A premier Donald Tusk mówił, że nasze służby kilkukrotnie skutecznie już interweniowały. W ostatnich kilkunastu tygodniach, także dzięki współpracy z sojusznikami, państwo polskie udaremniło przygotowywane próby takich akcji bezpośrednich, dotyczących także sabotażu i próby podpaleń. Jednocześnie premier dodał, że ostatnie duże pożary nie były dziełem sabotażystów. Ale w żaden sposób nie zmniejsza to zagrożenia ewentualnym sabotażem i dywersją. Premier Tusk dodał też, że by zwiększyć bezpieczeństwo w Polsce, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu trafi dodatkowych 100 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Świadek w dużej części będzie pytany o to samo, o co pytano marszałek Sejmu Elżbietę Witek, mówi przewodniczący komisji Dariusz Joński. Marszałek Witek procedowała ustawę dotyczącą wyborów korespondencyjnych w 3 godziny. Nawet nie skierowała do komisji. No a w Senacie długie debaty, dyskusje, eksperci. No i przekonywanie, że po prostu to się nie uda. Więc chcemy też pokazać, jak dwie izby wtedy pracowały. Jutro komisja przesłucha byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wysokie cła na niektóre produkty z Chin nałożył prezydent Stanów Zjednoczonych. W przypadku elektrycznych samochodów jest to nawet 100%. Joe Biden zarzucił Chinom nieuczciwe praktyki i zadeklarował, że będzie bronił amerykańskich robotników. Joe Biden zarzucił władzom Chin subsydiowanie wielu produktów, w tym stali, aluminium, półprzewodników, pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych i sprzętu medycznego. To nie jest konkurowanie, to oszukiwanie, a szkody odczuwamy tu w Ameryce. Biden poinformował, że nakłada dodatkowe 25% cła na produkowane w Chinach stali, aluminium oraz baterie elektryczne, 50% na półprzewodniki i panele słoneczne oraz 100% na pojazdy elektryczne. Nie pozwolimy Chinom zalać naszego rynku, umożliwiając naszym producentom aut uczciwe konkurowanie. Biden skrytykował plan Donalda Trumpa obłożenia wszystkich chińskich produktów dodatkowymi cłami, argumentując, że poważnie uderzyłoby to w amerykańskich konsumentów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Czytanie daje wolność. To hasło tegorocznej kampanii. Hashtag tata też czyta. W spocie, który można oglądać na stronie kampanii, znani ojcowie przekonują, że czytanie dzieciom daje wiele korzyści. Mówi znany z telewizji architekt Maciej Pertkiewicz. W domu staramy się dużo czytać z dziećmi i sami. Bliskość jest najważniejsza w tym czytaniu, bo te przysłowiowe 20 minut czasem nam się udaje więcej. Tego czasu, które spędzamy właśnie z dziećmi wieczorem czytając, to jest naprawdę coś niesamowicie ważnego. Mamy wtedy okazję nie tylko poczytać, ale też porozmawiać o tej książce, porozmawiać o innych problemach, które się wydarzyły w ciągu dnia, bo to jest taki moment wyciszenia. Do czytania dzieciom będą zachęcały ambasadorki kampanii, aktorki Katarzyna Zielińska, Anna Czartoryska-Niemczycka i Anna Dereszowska. A skoro mówimy o aktorkach, to rozpoczął się 77. Festiwal w Cannes. Honorową Złotą Palmę odebrała Meryl Streep. Ceremonia otwarcia największej filmowej imprezy na świecie przebiegała pod znakiem ruchu Me Too. Bienvenue au 77e Festival de Cannes. Hasło Me Too padło już w pierwszych chwilach ceremonii otwarcia. Les rendez-vous professionnels. Nocne służbowe spotkania w pokojach hotelowych wszechwładnych mężczyzn nie są już częścią festiwalowego wiru, po tym jak przyjęto ustawę Me Too. De la loi Me Too. Żartowała prowadząca galę aktorka Camille Cotin. Wieczór był zdominowany przez kobiety. Najpierw publiczność gorąco powitała przewodniczącą jury Złotej Palmy Gretę Gerwig, reżyserkę feministycznego filmu Barbie. Elle a fait exploser. Pobiła kasowy rekord, walcząc z najgorszą złą postacią wszechczasów, czyli patriarchatem, ironizowała gospodyni gali. Najdłuższą owację zgotowano jednak laureatce tegorocznej honorowej Złotej Palmy, czyli Meryl Streep.

służbami rosyjskimi, a ich przedstawicielami tych służb w Polsce, także w polskiej polityce. Jaki okres ona powinna objąć? Bo politycy PiS-u mówią o 30 ostatnich latach. Szymon Hołownia, czyli wasz koalicjant, mówi, że w ogóle taka komisja nie jest potrzebna, że te wpływy rosyjskie powinny badać służby specjalne, bo od tego są. Trochę jesteśmy zakładnikami tego, co ze sprawą tej komisji, komisją o wpływach rosyjskich, zrobił poprzedni rząd PiS-u. Bo wtedy to był spektr, który miał na celu wyeliminować polityków opozycji, głównie Donalda Tuska. Pamiętamy, jak to było. Dzisiaj tak rozumiem tę deklarację premiera i to wezwanie, czy tak naprawdę zapowiedź decyzji o tej komisji ma służyć temu, żeby eksperci, ci, którzy się zajmują tymi sprawami, mogli przygotować taką rzetelną diagnozę o zagrożeniu służb, zagrożeniu polskiej polityki wpływem służb rosyjskich. I uważam, że to jest bardzo sensowne, właściwe. A kto powinien stanąć na czele tej komisji? Bo jako pierwszy o tym, że Rosja już tu jest, powiedział generał Piotr Pytel, ekspert od kontrwywiadu. Na pewno jest osobą, która ma wiedzę ze względu na swoje doświadczenie. Miałem też przyjemność pracować z nim w czasie naszego rządu w 2014 roku i 2015. Ja uważam, że to powinny być eksperci, tylko żebyśmy wiedzieli, że to nie jest kwestia tego. Ale Pytel byłby dobrym szefem? Nie wiem, czy szefem, ale na pewno jego wiedza jest niezbędna. On zresztą powiedział, tak jak pani redaktor przytacza, Rosja już tu jest. I wtedy wielu mówiło, że to w ogóle, że to jest obsesja i że nie można żyć obsesjami, a dzisiaj wiemy i dzisiaj coraz więcej sygnałów jest takich, że ta sytuacja jest bardzo poważna i dlatego uważam, nie spektakl, tylko rzetelna praca. Przecież nie będziemy przekazywać dodatkowych zadań służbom czy prokuraturze w tych sprawach, tylko trzeba się zająć taką zdecydowaną, bardzo twardą decyzją o fotografii rzeczywistości. Jakie jest zagrożenia, jaki wpływ na polską politykę także mają rosyjskie służby. I uważam, że nie są ważne nazwiska. Być może będzie tak, że w większości nazwisk nie będziemy znali. Ja wierzę w wiedzę i w doświadczenie tych ludzi, którzy usiądą do papierów i przygotują taki rzetelny raport, który jest po prostu absolutnie dzisiaj nam niezbędny. Ale jeśli premier zapowiedział, że do wakacji ma być ten raport, to jaki okres ta komisja powinna badać? Czy to powinien być okres po wybuchu wojny w Ukrainie? Myślę, na przykład po 2014 roku? Po 2014. Po aneksji Krymu? Tak, bo to jest taka data, od której wszystko tak naprawdę się zmieniło. I w polityce, pamiętam to jeszcze jako minister spraw zagranicznych, jak bardzo zmieniała się, bardzo powoli, zgoda, ale zmieniała się polityka europejska w stosunku do Rosji. Wtedy, przed 2014 rokiem, to przecież business as usual, czy próba otwierania się na Rosję w polityce europejskiej, to była norma. Później dopiero krok po kroku, razem z państwami bałtyckimi głównie, ale udawało nam się zmienić tę politykę europejską w stosunku do Rosji. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, zupełnie innej sytuacji, ale 2014 to jest na pewno cezura. Jak to było możliwe, że służby polskie nie wiedziały, że były już sędzia Tomasz Szmyt rok temu wyjechał do Białorusi? Nie mam pojęcia. Znaczy, to jest dla mnie kompletnie zaskakujące. Znaczy, nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, w jaki sposób... Czym się te służby zajmowały? Ale w jaki sposób, znaczy, jak można nie prowadzić w tak ważnej sprawie, tak wrażliwych sprawach, takiego monitoringu i wywiadowczej pracy? Jak można nie wiedzieć, że ktoś, który jest zaangażowany, przecież to jest osoba, ona była osobą publiczną, bywa na Białorusi, ma bezpośredni kontakt, pewnie jeszcze w innych miejscach, ma bezpośredni kontakt z ludźmi, no, którzy zajmują się określoną działalnością. To jest dla mnie szokujące i tu to jest pytanie do poprzednich służb w poprzednie lata, znaczy do służb, których w poprzednich latach po prostu zaniechały takich czynności. Pewnie nie tylko w tej sprawie, ale także w wielu innym. I temu też, tej diagnozie tej sytuacji, powinna być poświęcona praca tej komisji, o której mówimy. Czy pan jako szef MSWiA potrafi, były szef MSWiA, potrafi jakoś ocenić, jaki może być stopień infiltracji rosyjskich służb tutaj w Polsce? Myślę, na jakim szczeblu? Bo jednak ten sędzia, były już sędzia Schmidt, no to był bardzo wysoki funkcjonariusz polskiego państwa. Z ogromnymi kompetencjami, możliwościami wglądu w dokumenty. Tak, bo powiedzmy naszym słuchaczom, że on zajmował się rozpatrywaniem odwołań od odmownych decyzji przyznania certyfikatów dostępu do najtajniejszych informacji. Czyli miał wiedzę o wszystkich danych, także wrażliwych ludzi, którzy zwracali się, zwracali się o udostępnienie możliwości dostępu do informacji niejawnych. Ja uważam, nie mamy wiedzy, uważam, że ta sytuacja właśnie po 2014, a tak naprawdę w moim przekonaniu po wyborach 2015 roku, czyli po zwycięstwie PiS-u, po przyjściu Macierewicza, po polityce, która była stosowana przez polityków PiS-u, ale bezpośrednio też przez Macierewicza w stosunku do kontraktów, chociażby śmigłowców, tak, Karakali, do Centrum Wywiadu NATO-owskiego. Przecież tych rzeczy było wiele. To wszystko trzeba sprawdzić, ale wydaje mi się, że ta penetracja i intensywność pracy wywiadu służb rosyjskich jest bardzo duża. Zaskakująco duża w moim przekonaniu. Czy szykuje nam się konflikt na linii rząd-prezydent? Donald Tusk powiedział po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą: pan prezydent powołuje się na ustawę kompetencyjną, a ja panu prezydentowi zwróciłem uwagę, że ważniejsze są kompetencje, a nie ustawa przygotowana za czasów PiS, która omija konstytucję. Chodziło o to, że ustawa kompetencyjna przyjęta pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości daje prezydentowi prawo wskazania kandydata, czy akceptacji kandydata na polskiego komisarza. To był efekt ustaleń między prezydentem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim miesiące temu, czy półtora roku, czy ponad rok temu, jeszcze oczywiście przed wyborami za poprzedniego rządu. No chodziło, już nawet nie pamiętam o co chodziło, ale to prezydent Duda podpisywał jakieś ustawy, czy w zamian za to, że chciał mieć wpływ na politykę, właśnie na tę ustawę tak zwaną kompetencyjną. Ona nie jest poważna, no, mówiąc zupełnie wprost, bo jest kompletnie sztuczna i nierzeczywista. No, prezydent, to rząd będzie wskazywał komisarza, każdy rząd, czy ten, który ma większość parlamentarną, i żadne ustawy tego nie zmienią. To jest bardzo taki twardy sygnał ze strony premiera, że w polityce zagranicznej najważniejsza jest konstytucja. W ogóle najważniejsza jest konstytucja, ale szczególnie w tym zapisie, że politykę zagraniczną prowadzi rząd. Ale prezydent tutaj próbuje kij w szprychy wkładać? No myślę, że ten sygnał, który otrzymał, jest bardzo oczywisty i jednoznaczny, że tutaj jakieś... Znaczy, ja jestem zwolennikiem ustalania wspólnej polityki, bo prezydent jest głową państwa i uważam, że i to była dobra taka metoda współfunkcjonowania za tych poprzednich czasów, tak? Między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią Prezydenta. Jeśli chodzi o obsady ambasadorskie, to zawsze można zrobić. No teraz jest konflikt w sprawie wymiany ambasadorów. I on powinien się zakończyć. Ja mam nadzieję, że jednak wnioski, które wyciągnie prezydent Duda, pozwolą na to, żeby zbudować takie elementarnie przyzwoite relacje skuteczne dla polskiej polityki zagranicznej. Ale dlaczego prezydent Duda tak bardzo się uaktywnił w sprawach międzynarodowych? No bo też proszę pamiętać, pani redaktor, że w maju kończy się jego kadencja. Jest relatywnie osobą młodą, jeśli chodzi o politykę, i myśli pewnie o dalszym ciągu, o tym, co będzie po maju przyszłego roku, kiedy złoży swój urząd. I wydaje mi się, że myśli o aktywności zagranicznej swojej osoby i chce zbudować jakąś podstawę do tego, żeby można było tę aktywność polityczną kontynuować. Tak rozumiem te jego wypowiedzi, natomiast nie zmienia... Ale ma szansę Andrzej Duda na jakieś poważne stanowisko międzynarodowe? Nie słyszałem o żadnym konkretnej propozycji. Jest jeszcze ponad jeszcze rok prezydentem i uważam, że jego pozycja będzie polegać, znaczy będzie silniejsza, jeżeli będzie dobrze funkcjonował z rządem, z premierem, który otwiera pozycję Polski, buduje ją w nowy sposób i rzeczywiście ma bardzo dobre oceny i dobre przyjęcie w Europie. I może też zarekomendować Andrzeja Dudę na jakieś międzynarodowe stanowisko, ale chciałam pana jeszcze zapytać o sprawę KRS-u. Rewolucja została sprzedana. Senat pokazał gest Lichockiej obywatelom, którzy protestowali. Tak powiedział tutaj kilka dni temu w tym studio sędzia Igor Tuleja. Po tym, jak Senat przyjął poprawkę, która zezwala tak zwanym neosędziom, czyli tym mianowanym po 2017 roku, na kandydowanie do nowej, już legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Sprzedaliście rewolucję? Będę bronił Senatu i decyzji senackiej. Jako senator? Jako senator, świeży senator. Powiedziałem tak, że było spotkanie z ministrem sprawiedliwości, z Adamem Bodnarem, też kolegą senatorem, który opowiadał, mówił, przekazywał ustalenia opinii Komisji Weneckiej, jakie są konsekwencje tych zdarzeń. Rozmawialiśmy o tym, mówił o konsultacjach ze środowiskami. To jest dla nas bardzo ważne. Środowiska sędziowskie, walka o praworządność, wiele lat prowadziliśmy. No ale oni mają takie poczucie, że przez lata protestowali w sprawie praworządności, łamania jej w Polsce, a teraz się okazuje, że ci neosędziowie, czyli tacy, którzy byli powoływani przez nielegalną Krajową Radę Sądownictwa, będą mieli takie same prawa wszyscy jak inni. Wszyscy protestowaliśmy, nie mam sobie nic w tej sprawie do zarzucenia, też jako szef Platformy Obywatelskiej w tamtych czasach, kiedy to była nasza pierwsza linia oporu i walki o niezawisłość sędziów i niezależność sądów. To jest oczywiste. Ale po co ta poprawka? Bo taka była propozycja, taka była opinia, to wynikało wprost z opinii Komisji Weneckiej, taka była sugestia ministra sprawiedliwości. I mieliście takie poczucie, że bez tego Andrzej Duda nie podpisze tej ustawy? To nie jest kwestia Senatu. Znaczy to gospodarzem tej ustawy jest minister sprawiedliwości i on ustala. Ja uważam, że tutaj powinno być tak, tak, nie, nie. To znaczy i dzisiaj tak rozumiem decyzję odwołania Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. Ma się odbyć o 8:30 i przygotować, odnieść się do tych naszych poprawek, które wprowadziliśmy. Jeżeli jej nie ma, to sprawa wraca do rozmowy i negocjacyjnego stołu ze środowiskami. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe i tak się dzieje. Czyli jest możliwe, że ten zapis zostanie zmieniony. Tak jest. Być może będzie, znaczy wszystko na to wskazuje, że będzie powrót do rozmowy na temat konkretnych zapisów. Ale w takim razie nie ma żadnej gwarancji, że prezydent podpisze te ustawy i że te zmiany w wymiarze sprawiedliwości pójdą do przodu. Zgoda, ale coś za coś. Znaczy, trzeba się zastanowić. Nie uważam, że politycy większości parlamentarnej nie mogą dzisiaj podjąć decyzji odnośnie przyszłości środowiska sędziowskiego bez akceptacji tego środowiska. No, za długo czekaliśmy na to, żeby mówiliśmy o trójpodziale władzy, mówiliśmy o niezawisłości, więc dzisiaj musimy to politycznie dostarczyć i to jest nasze zobowiązanie. Ale to jest kwestia rozmów, ustaleń i zbudowania kompromisu. To nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni. Kompromis polega na tym, że wszyscy będą niezadowoleni, ale będą go akceptować. W takim razie Grzegorz Schetyna bije się w piersi. Kończymy naszą rozmowę na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję naszemu gościowi, ale jeszcze zapraszamy Państwa na dogrywkę w internecie, na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. My feet on the air and my head on the ground. Crystal Fighters doprowadzili nas do godziny 8.30. A to czas na radionawigator Trójki, Maciek Sampolski. Bardzo duże utrudnienia w ruchu utrzymują się po tragicznym wypadku w Krakowie. Na ulicy Gołomskiej na styku krajowej 79 i ekspresowej 7 zderzyły się dwa autobusy. Jedna osoba zginęła, a trasa jest zablokowana w obu kierunkach. To w rejonie węzła Kraków-Nowa Huta. Bardzo poważnie korkuje się 79 na dojeździe do miejsca tego zdarzenia od Sandomierza. Służby kierują tutaj na objazd ulicą Ujazdek. Z kolei wjazd na S7 na węźle Bieżanów został już zamknięty. Na A4 również w okolicach Krakowa trzeba zdjąć nogę z gazu na trasie do Tarnowa. To od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe. Na tej samej autostradzie coraz wolniej poruszają się kierowcy w okolicach Katowic między węzłami Murckowska a Brzęczkowice. Ekspresowa 8 przenosimy się więc do Warszawy, a tutaj korek na 7 km od Głębockiej do Marymąckiej. To trasa do Poznania. Na południowej obwodnicy Warszawy podobnych problemów można spodziewać się w obie strony między Konotopą a węzłem Warszawa Lotnisko. I jeszcze ekspresowa 6, bardzo duże korki na trasie do Łodzi, zator na 8 km zaczyna się przed węzłem Karczemki, a ciągnie się aż za węzeł Gdańsk Południe. Dziękujemy za te informacje, a teraz będzie skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Ratownicy odnaleźli ciało górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Jego poszukiwania trwały od kilkudziesięciu godzin. To trzecia ofiara wstrząsu, do którego doszło wczoraj nad ranem. W rejonie zagrożenia przebywało 15 pracowników, ewakuowano 11, 10 przewieziono do szpitala. Powołanie Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich zapowiedział premier. Donald Tusk podkreślił, że będzie miała charakter ekspercki, a nie polityczny. Konieczna jest ocena zagrożeń ze wschodu, przyznał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Potrzebna jest dobra diagnoza sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Polski, do której doprowadza agresywna polityka Rosji, i potrzebna jest wiedza rządowi, ministrom, jak wygląda linia współpracy między służbami rosyjskimi a ich przedstawicielami w Polsce. Komisja nie powstanie w Sejmie, a w strukturach rządowych. W Brukseli dziś wybór szefa Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Duże szanse ma Polak, generał Sławomir Wojciechowski. To ze względu na zaangażowanie Polski w dozbrajanie Ukrainy czy rozwijanie unijnych zdolności obronnych. Wyboru o 16 dokonają szefowie sztabów generalnych unijnych krajów. Oprócz Polski kandydatów wystawiły także Irlandia i Słowenia. Głosowanie będzie tajne. Za niecałe pół godziny ponad 220 tysięcy ósmoklasistów napisze egzamin z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu, do którego trzeba obowiązkowo przystąpić. Jutro ostatni egzamin sprawdzian z języka obcego. Pełny serwis Trójki o 9.00. W zasadzie w całej Polsce temperatury o tej porze wyraźnie przekraczają już 10 stopni Celsjusza, wyjątkiem mały wycinek na południe od Zakopanego, a więc wysoko w górach. Tam dwucyfrówki nie ma. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie kraju, nawet 25 stopni. Mogą się dziś pojawić opady deszczu, ale przelotne i słabe. Ten deszcz możliwy na południu Śląska i w Małopolsce. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Czas spędzamy razem do 9, czyli jeszcze przez 26 minut. Consolation got a twist in it. For a GPR with all the hits in it. our business if it's momentary. I wanna chop it a gag if it's a bottle of black. I wanna strike the sack, I need the fans from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the mac. I wanna live the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth, whatever lands on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna kill overhead and return, no challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same did Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on, cause a real scavenger. A form of tyranny, keeping me from me. Hit me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. One to three, swallow the key. In their footprints, I will follow. It's your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. 22,5 minuty pozostało do godziny 9. Tu Trójka i audycja poranna, w której rozmawiamy dziś m.in. o chińskich aplikacjach sprzedażowych i w ogóle, bo tak ta dyskusja się potoczyła, w ogóle o rywalizacji chińskich producentów z europejskimi, w tym polskimi firmami. Polski rząd planuje zmiany w prawie, które miałyby zmniejszyć przewagę Chińczyków, a państwo komentują ten temat. 2,2 i 7 trójek. To jest taki przejaw wojny gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Na razie tak po kostkach tutaj Unia Europejska próbuje kopać Chiny, a chodzi o kwestię tej transformacji energetycznej. Chiny jako bardzo pragmatyczny kraj zajął bardzo wygodne pozycje. Dominował kwestię surowców, bo Europa nie ma żadnych surowców. Tam w Szwecji zdaje się coś odkryto, ale to chyba za 10 lat dopiero będzie możliwe wydobywanie tych surowców, które pozwolą tworzyć baterie i tak dalej. Włodarze unijni i polscy próbują zwiększyć szanse swoich w konkurencji z Chinami, a konsumenci swoje wiedzą. Dużo korzystam z jednej z serwisów chińskich, gdzie kupuję komponenty, elementy elektroniczne pod kątem budowy urządzeń elektronicznych dla własnych potrzeb. No i płacąc za dany komponent 7-8 zł wraz z kosztami przesyłki, u nas musiałbym zapłacić za samą przesyłkę 14 plus cena ewentualnego komponentu też odpowiednio wyższa. Cena robi swoje, wiadomo. Do tematu w Trójce zapewne będziemy jeszcze wracać, ale mówimy dziś także o pomyśle na dźwiękoradary, by karać kierowców samochodów i motocykli przekraczających normy. Takie dźwiękoradary testowane są m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Mamy też wiadomość od słuchacza drogą mailową w tej sprawie. Uważam, że już najwyższy czas, aby zająć się hałasującymi silnikami, po raz kończyć z sytuacją, kiedy jeden człowiek uprzykrza życie dziesiątkom ludzi, przejeżdżając swoim wehikułem w pobliżu domostw w różnych dziwnych porach, karać finansowo za ponadnormatywny hałas, odbierać dowody rejestracyjne, dość terroru mniejszości. W tak zdecydowanych słowach napisał do nas pan Tadeusz. Te normy, o których mówiłem, to 93 decybele dla samochodów benzynowych i 96 dla diesli. Siedzę tu z kolegą, który kwitował to w ten sposób, że te 3 decybele między 93 a 96 to przecież jest bardzo mały procent. Musiałem uświadomić, że te 3 decybele to jest 2 razy tyle. Dobrze by było, jakby coś takiego padło na antenie, że te 3 decybele to nie jest żaden żart, tylko to jest drugie tyle po prostu hałasu. I druga sprawa, myślę, że dużo prościej można by to załatwić, bo wystarczy, nie wiem, na przykład pod wiaduktem gdzieś zamocować odpowiednie mikrofony, czerwone światła na końcu pana policjanta, który nie byłby zamocowany, tylko umocowany prawnie w działaniach. Właśnie, prawo. Zmiany legislacyjne i tak byłyby potrzebne, gdyby i Polska chciała wprowadzić dźwiękoradary. No właśnie, ale czy jesteśmy za czy przeciw? Mamy jeszcze trochę czasu do dziewiątej. Jeśli ktoś chce się w tej sprawie wypowiedzieć, to zapraszamy. 2 2 7 3 oraz drogą mailową zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Naszy Daria Zawiałow na 16 minut przed dziewiątą w Trójce, a teraz temat zagraniczny. Hiszpańscy rolnicy alarmują, prawdopodobnie 400 tysięcy ton cytryn w tym roku się zmarnuje. 400 tysięcy ton. Podobny problem mają też francuscy winiarze. Więcej o kłopotach z nadwyżką niektórych produktów opowie Michał Strzałkowski. Te nadwyżki, Michale, robią wrażenie. To prawda, bo 400 tysięcy ton cytryn to jest mniej więcej 27% rocznej produkcji cytryn w Hiszpanii, czyli więcej niż co czwarta cytryna prawdopodobnie, bo to są na razie szacunki, nie znajdzie nabywcy. To są straty w wysokości 120 milionów euro, więc naprawdę bardzo poważne. Z czego to wynika, że tych cytryn w Hiszpanii jest za dużo, a Hiszpania to jest główny europejski producent cytryn? Po pierwsze z tego, że cytryn wyprodukowano za dużo. Ostatnie lata przyniosły bardzo dobrą koniunkturę, duży popyt na cytryny. W związku z tym bardzo wielu rolników pomyślało, to świetny sposób, żeby zarobić i zaczęło tych cytryn produkować więcej. To właściwie najważniejsza przyczyna, tak to tłumaczy zresztą dyrektor Stowarzyszenia Handlowego AILIMPO, José Antonio García, który mówi tak. Esa situación de producción... Produkcja cytryn wymknęła się spod kontroli. Dane nie pozostawiają złudzeń. Powierzchnia upraw wzrosła z 36 tysięcy hektarów 8 lat temu do prawie 53 tysięcy hektarów obecnie. Wielu rolników, widząc wysoki popyt z ostatnich lat, posadziło po prostu za dużo drzewek. Jeśli rynek jest w stanie wchłonąć 1 100 000 ton cytryn, a szacowana produkcja na ten sezon to 1,5 miliona, to rachunek jest prosty. 400 tysięcy ton cytryn nie będzie potrzebnych. Ale jak mówią rolnicy z Hiszpanii, jest jeszcze jeden problem, to jest import dużo tańszych cytryn z innych kontynentów niż europejski. Na to wskazuje Pedro Gomariz z Hiszpańskiej Organizacji Rolników i Hodowców. Eksporterzy z Turcji, Egiptu, Argentyny czy Republiki Południowej Afryki zalewają europejski rynek cytrynami, które konkurują z naszymi niższą ceną, bo nie muszą spełniać tych samych standardów, co europejscy rolnicy. Dlatego też hiszpańscy rolnicy urządzają protesty. Zdarzało się, że na przykład na ulicach Malagi na południu Hiszpanii rozrzucali te niepotrzebne cytryny po ulicach. Pytanie tylko, co zrobić z tymi nadmiarowymi cytrynami. No prawdopodobnie zostaną one na drzewkach, niezebrane, a potem po prostu spadną, zgniją i staną się kompostem. Więc być może choć trochę się przydadzą do uprawy innych już roślin w przyszłym sezonie. Ale mówiłeś też o francuskich winiarzach. Oni rzeczywiście mają problemy już od zeszłego roku. W zeszłym roku rząd francuski musiał przeznaczyć 200 milionów euro na to, żeby zniszczyć niepotrzebne nikomu wino wyprodukowane we francuskich winnicach. A to dlatego, że po pierwsze pandemia, co ciekawe, spowodowała pandemia COVID-19, że tego wina kupowano mniej. Prawdopodobnie nie dlatego, że ludzie nie mieli ochoty pić wina, tylko po prostu były problemy z jego transportowaniem do innych krajów. Francja jest przecież ogromnym eksporterem wina. Drugi problem to jest Brexit. To Brytyjczycy wypijali najwięcej francuskiego wina. Skoro był Brexit, to pojawiły się cła. A skoro pojawiły się cła, to wino francuskie zrobiło się droższe, a jak zrobiło się droższe, to brytyjscy konsumenci woleli na przykład kupować tańsze wino chilijskie. Chile to jest ogromny eksporter wina, na rynek brytyjski trafiało tego wina więcej, bo już na przykład różnego rodzaju ograniczenia w Unii Europejskiej na brytyjskim rynku przestały obowiązywać. Problem mieli też winiarze hiszpańscy, tam trzeba było niszczyć wino, trzeba było też utylizować niezebrane winogrona. Co ciekawe, wino niszczy się w taki sposób, że poprzez stąd te pieniądze, te koszty 200 milionów euro, odzyskuje się z niego alkohol, po to, żeby ten alkohol potem wykorzystać na przykład do produkcji jakichś preparatów, które służą do na przykład jakichś chemicznych procesów, do produkcji innych rzeczy, więc chociaż coś się tam udaje z tego odzyskać. Chociaż ale już mało kto prawdopodobnie... dzisiaj korzysta z tych, jak to się nazywało, płynów dezynfekujących, bo to chyba też do tego było wykorzystywane, a dziś już nie są w modzie po pandemii. To prawda, ale też w przemyśle na szczęście jest potrzebny alkohol, więc choć część tego uda się odzyskać, pewnie też octu winnego więcej wyprodukuje Francja, ale hiszpańscy winiarze też mają te problemy. Też musiał rząd hiszpański wysłupać dodatkowe pieniądze, nie 200 milionów, ale 15 milionów euro, żeby utylizować te niepotrzebne winogrona, żeby przerabiać niepotrzebne wino na alkohol, który potem może być wykorzystany właśnie przemysłowo czy technicznie, więc klęska urodzaju pełną gębą, choć tutaj ta klęska urodzaju wynika nie tylko z tego, że za dużo wyhodowano winogron czy cytryn, ale też z tego, że rynek się zmienia, podlega różnym wpływom. No niestety, na rynku żywności też pojawiają się na przykład fundusze inwestycyjne, które skupują kontrakty długoterminowe na dostawy jakichś surowców, a to z kolei powoduje na nim zakłócenia. Gdzieś jest za dużo, gdzieś jest za mało i chociaż tych cytryn czy winogron jest więcej, to my wcale nie czujemy w sklepach, żebyśmy z tego powodu mieli płacić mniej. No właśnie, to jest w tym wszystkim najgorsze, że cytryny będą utylizowane albo winogrona są utylizowane, a nie po prostu trafiają do sklepów w większej liczbie czy ilości i zmniejszają ceny. O tych sytuacjach rolniczych i problemach rolniczych w Hiszpanii czy Francji opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. A 11 minut pozostało do godziny 9. The 1975 teraz w Trójce. We'll be right back.